بسم الله الرحمن الرحيم. یہی وجہ ہے سلف صالحین کا سب سے بڑا فکر، اور ہم رمضان کے بعد اور سال کے تمام مہینوں میں ایک ہی ہوتا تھا، کس طرح میری عبادت قبول ہو جائے. اس لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے، لأن أكون أعلم أن الله تقبل مني عملا أحب إلي من أن يكون لي ملء الأرض ذهبا. جتنی زمین ہے اگر یہ سونے سے بھر جائے تو مجھے یہ اتنی اچھی نہیں لگے گی اور میں اس کا مالک بن جاؤں، جتنی مجھے خوشی اور راحت اور سرور اس بات میں ہے کہ مجھے پتہ چل جائے کہ اللہ نے میرا عمل قبول کر لیا. کہاں دنیا پوری اور سونے سے بھری ہوئی، اس کا مالک بننا، اور کہاں یہ اس کے مقابلے میں کہ مجھے صرف یہ پتہ چل جائے کہ میرے رب نے میرا عمل قبول کر لیا ہے، اس کی خوشی مجھے پوری دنیا کا مالک بننے سے زیادہ ہوگا. اور فضالہ بن عبید کہا کرتے تھے، لأن أعلم أن الله تقبل مني مثقال حبة من خردل أحب إلي من الدنيا وما فيها، لأن الله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين. اگر مجھے پتہ چل جائے کہ اللہ نے میرا ذرے کے برابر کیا گیا عمل بھی قبول کر لیا ہے تو میں ساری دنیا کا مالک بن جاؤں تو مجھے یہ عمل کی قبولیت زیادہ محبوب ہے، کیونکہ قرآن نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ اللہ قبول کرتے ہی عمل ان لوگوں کا ہے جو متقی ہوتے ہیں. تو گویا اللہ رب العزت نے مجھے متقی لوگوں کی صف میں شامل کر دیا، اس سے بڑی کوئی راحت میرے لیے ہے ہی نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جو تربیت کی تھی، وہ روح، وہ سرور، وہ لذت، وہ راحت، وہ طمانینت آج مجھے اور آپ کو محسوس کرنے چاہیے. اس لیے جب بھی عمل کریں، ایک نیکی سے فارغ ہوں، ایک عبادت سے فارغ ہوں، سب سے بڑی فکر یہ لاحق ہونی چاہیے، اے اللہ اس کو قبول فرمانا. اور حیرانگی اور تعجب کی بات یہ ہے کہ حکم اللہ کا ہے، اور حکم بھی سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے کہ تم اپنے بیٹے کے ساتھ مل کے گھر بناؤ. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. باپ اور بیٹا بیت اللہ بنا رہے تھے حکم ربانی سے. انبیاء ہیں، اللہ کے رسول کے جدی امجد ہیں، لیکن بنانے کے بعد دعا کیا کر رہے ہیں، اے اللہ اس عمل کو قبول فرما لے. اللہ نے حکم دیا ہے تو اللہ قبول تو کریں گے. اگر انبیاء کو یہ قبولیت کی دعا کرنے کی ضرورت ہے تو مجھے اور آپ کو کیوں نہیں ہے؟ اس لیے عمل سے پہلے بھی دو کام، کچھ بھی ہو جائے کرید کے اپنے دل سے یہ بات نکال دیا کریں، اگر آپ اخلاص کے ساتھ عمل کر رہے ہیں اور خالص سنت کے طریقے کے مطابق کر رہے ہیں، یہ کسی عمل کی قبولیت کے لیے بنیادی دو چیزیں ہیں. اور عمل کرنے کے بعد کبھی نہ بھولیے کہ میں نے عمل کر لیا اور فارغ ہو گیا، بلکہ دعا کیجئے اللہ رب العزت ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے. اس لیے معلہ بن فضل بیان کرتے ہیں، كانوا يدعون الله ستة اشهر انه يبلغه رمضان ويدعونه ستة اشهر ان يتقبل منهم. سلف کا یہ رویہ معلہ بن فضل بیان کر رہے ہیں چھ مہینے تک وہ دعائیں کرتے، اللہ رمضان کی مبارک گھڑیاں نصیب فرما. پھر وہ مبارک گھڑیاں گزارنے کے بعد اگلے چھ مہینے وہ دعا کرتے کہ اے اللہ اس کو قبول فرما لے. میری اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے.